Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag. Velkommen til De Sorte Spejder. Det er måske til... Ja. Musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejder, det er i dag fredag den 28. november. Ja. Og det er den sidste fredag i november måned. Før det bliver julefredag. Ja, lige præcis. Ja. Og så skal jeg da ellers lige love for, at julefrokostsæsonen den går i gang. Ja. Jeg var til min første julefrokost i går. Det er løgn. Det er rigtigt. Men i præcis vis, hvis ikke du sagde det, så ville jeg ikke tro på det, fordi du ligner dig selv. Ja, tak skal du have. Du er, og det er derfor, at du er min bedste ven. Det er fordi, jeg bliver glad, når du siger sådan noget. Det er også heller ikke løgn, jo. Jeg kan sige, det er ikke snaps, der præger min stemme, skal lige sige. Jeg havde simpelthen bare valgt at sætte for lidt tøj på i går. Hvilket betyder, jamen, når man så er uden for at ryge og sådan noget, så bliver man jo lidt, så er det stemme, den bliver hæs. Siger den nej. Ja, lige men du klarer det fint. Ja, tak. Og det betyder sætter også vis præg på programmet, der ikke er det, men det er bare sådan lidt, hvad kan man sige, lidt blødt. Der, hvor man kan blive lidt ked af det, det er, at nu vil man jo normalt kunne stille om og så sige, nå, kære Kjeld, hvordan går det? Ja. Men Kjeld er syg. Igen. Kjeld Tolstrup er i syg igen. Og eller stadig måske endda. Derfor... Og det falder jo egentlig på betænkelig vis sammen med, at lufthavnen i Bangkok stadig er lukket. Og Unga Bunga så heller ikke bliver sendt i aften, kan jeg sige. Eller også er det bare rigtig meget thai-musik. Er du sindssyg. Han er, altså, han er på tur. I jamen, Thailand, som man siger. Men sygdom rammer enhver, hvorhenne man end er. Det kan være, det er lidt SARS, der har sat sig på vingebenene. Jeg håber ikke, at han tager nogen, får nogen sygdom med hjem fra Thailand, når man siger det på den måde. Den lille jamen, ellers er det jo en tur ud omkring Serum Instituttet. Og så tager man bare det, der hedder paletten. Så kan man er det ikke... det med, når det er en... Det tager bare helt stille. Alle vacciner i verden. Jeg forstår. Ja, ja modtaget. Men vi har andre gæster i studiet. Jeg kan faktisk sige... det hænger alt sammen ind i mit hoved lige nu. Jamen, vi har gæster i dag. Og vi har ikke bare én gæst. Vi har tre gæster i programmet. Ja. Og det tror jeg faktisk aldrig, vi har haft så mange gæster. Nej, det er ikke samtidig i hvert fald. Nej, eller altså kontrært om samme emne. Så forskellige artede gæster. Jamen lige præcis. Mm. Joachim Bolsen, velkommen til programmet. Tusind tak. Tak. Tak, fordi... har du tømmermænd i dag? Jeg har ingen tømmermænd. Tømmermænd, nej. Du sagde tøndermænd. Jeg har ingen tøndermænd. Jeg har ingen tøndermænd. Nej, den er god. Men som atlet er julefrokost er vel også et relativt ukendt begreb, ikke? Nej, det er det ikke, men Nå. Det er måske ikke. Altså, jeg kunne forestille mig, at I var nogen, der var er det sådan 6-7 julefrokost, de skal til, så holder vi os måske til 2. Det er jo løgn, okay. Joachim, eller hvad? Er det ikke? Nej, det er ikke helt løgn. Men hvor er den store julefrokost inden for atletkredse? Hvad er det, man jamen, der er jo sådan lidt, der er ude i ens klub, der er jo en julefrokost. Den plejer at være god, ikke? Det plejer at være den gode, ja. Og hvad er din klub? Den hedder Aarhus 1900, og ligger i Aarhus. Det er sådan set meget godt. Ja. Lagt. Hvad nu, forestil dig sådan en Team Danmark julefrokost. Den var eddermame kedelig. Ja, den er kedelig. Og det er jo sådan lidt med julefrokost. Det er jo sådan lidt... Hvad gør man, når chefen er der? Der er jo nogen, man måske ikke har lyst til at skal se, når man ligger... Også når man ligger... Med hovedet nede i toilettet. Det virker ikke så professionelt, når man så skulle bede om... 250 millioner i støtte. Ja, ja, det er præcis. Præcis. Ja. Jeg har hørt guldfieren til de der Team Danmark-fester. De er jo sindssyge, ikke? Det er de. At de er bindegale, ikke? Ja, men de kan simpelthen, man tror det ikke, de kan drikke så meget. Det var det samme med Poul Elvstrøm i gamle dage. Han var fuldstændig vild. Jamen, han blev også voldelig. Ja, lige præcis. Ja. Straks mand. Så skulle han da også lige have en tur. Joachim, velkommen til programmet. Og Storm og Mikkel, velkommen til programmet. Tak. Selv tak. De besluttede sig for at tale fuldstændig ens. Ja, fuldstændig. Shib og Shab, de siger det samme på nøjagtigt samme tidspunkt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Storm, der skulle du måske lige være med der så. Vi har Storm og Mikkel med, fordi det er jo, Joachim, cremen af de kommende danske atleter. Mm. Det er da muligt, at du ikke hiver noget guld eller medaljer som sådan med hjem fra det der OL. Der er tæt på. Ja, men det, lige ved at næsten... Har fået en engang. Ja. Det er godt klar over. Nå, men det var bare i sommer, kunne man sige. Ja. Han var tillykke med den der for et par år. For en god OL siden. Nej. Men det er der ingen grund til at sidde hvad i, fordi nej. At Mikkel for og Storm... For der blomstrer nye skud frem. Lige præcis. I er de næste Joachim B. Olsner. Er det ikke korrekt? Eller det kunne I godt tænke jer være, ikke? Jo, det kunne vi godt. Ja. Eller det kunne jeg i hvert fald godt. Ja, hvad med dig, Storm? Det kunne jeg også. Ja. I skal høre gode råd fra Joachim i dag. Ja, det er inden for atletikbranchen. Ja, I skal måske bare lige kort nævne. Altså, I begyndte at gå til atletik for ret kort tid siden, ikke? Nej, ikke mig. Nå, hvor lang tid siden er det, Mikkel? Altså, det er Et og et halvt år siden. Okay. Mille, hvor gammel er du nu? Jeg ved det ikke helt rigtigt. Er det ikke 2 måneder? Jo. Okay, så det er altså et talent, der er etableret, og et helt nyt talent. Ja, det er rigtigt. Og hvilke idrætsgrene er de kontrære om lige nu? Det er kuglestød. Ja. Ja, hvorfor ikke længdespring, Frikken? Det tror jeg ikke, I var kæmpe så god til. Ej, jeg var faktisk okay til, dengang jeg var i jeres alder. Der lavede jeg faktisk lidt længdespring, men det er rigtigt i dag. Ja. Der er jeg ikke så god til. Hvem ser man sådan ned på inden for atletikbranchen? Ja, det tror jeg, det kan jeg godt fortælle. Diskuskasterne. Bøsse. Ej, nej. Det kan ikke være anderledes. Altså, hvad med hammerkaster? Nej, altså der er jo ikke sådan nogen, man decideret ser ned på. Jo, okay, men det er der. Altså, ej, men vi kan jo alle sammen godt se, nogen, at kapgang ser lidt sjovt ud. Men er det atletik? Er det ikke? Det er det jo sådan set, jo. Og det er jo sådan lidt det. Altså, vi har jo sådan lidt en atletik, der gælder om, som kunne løbe hurtigst, eller kaste længst, eller springe højst. Det er ligesom kapgang. At gå hurtigst. Hvorfor så ikke bare løbe? Ja, lige præcis. Men sådan er det. Altså, man skal ikke tage fejl af, at de selvfølgelig er meget seriøse sport. Ja, naturligt. Hvad med træspring? Nej, det er også en... Nej, den ser man bestemt ikke ned på overhovedet. Det er aristokraterne. Hvad er det fineste? Det fineste? Det er, må det være kuglestød, hva'? Nej, det er det ikke. Ej, vi er ikke det fineste. Det fineste, det er jo nok... Det er måske tikamp eller sådan noget, hvor man sådan den alsidige... Se mig, jeg kan alle sportsgrene indfatte det tikken. Det er jo problemet, at det kan de jo så i virkeligheden ikke. Nej. De er jo bare jævnt dårligt til alt sammen. Modtaget. Velkommen til fredagens udgave af Det Sorte Spejder. Det bliver et skide hyggeligt program. Det kan jeg da mærke nu. Ja. Er det ikke rigtigt? Det tror det. Jeg med det. Og vi har også masser af emner. Oha. Om lidt. Også lidt spas, ikke? Det kunne være, at de skal gennemgå og se. Hvad laver vi egentlig i programmet i dag? Vi har ikke noget spas. Det finder vi, mens vi spiller musik. Missy Trivia står der her. Ja, det er der. Det kigger vi på om lidt, ikke? Ja. Her er det Razorlight og Before I Fall to Be. Det er så fuck. Velkommen til fredagens Spejder. Razorlight og Before I Fall to Pieces. Mikkel stiller et ret interessant spørgsmål undervejs i musikken. Ja. Eller da musikken spiller, Joachim. Og Mikkel, kan du ikke stille spørgsmålet igen til Joachim? Jo. Skal jeg tage en mikro? Ja, du må da meget gerne tage en mikro. Joachim, har du nogensinde ramt nogen med din kugle? Ja. Jeg har aldrig ramt nogen. Men jeg har engang været ved at ramme et barn, faktisk, som løb ind i kastretningen, mens jeg stod med ryggen til, som løb ind efter en bold. Og lige som jeg vender om, og det var et rigtig godt stød. Og så kigger ud, så kan jeg bare se, at kuglen har lige direkte, en lille pige, lige direkte retning mod hende. En lille pige i en lysrød kjole. I det splitsekund, så mange rædselsscenarier i mit hoved, og jeg råbte selvfølgelig, pas på. Råber man? Det er ligesom i golf, der råber kugle. Man. Ja, kig op, råber man. Død! Ja. Kig op, så får du den lige i hovedet. Hvad fanden skal man kigge op for, så får man lige smask i bæret? Ja, men det er fordi, du kan godt forestille, at det er simpelthen en hammer, der kommer flyvende. Den har man faktisk tid til at se, forhåbentlig. Men en kugle, den rammer. Men du fik ikke... heldigvis så rammer den lige ned, lige ved siden af hende. Men det hvor langt var kastet? Ja, det var nok, det var måske 20, 30, 40 stykker eller sådan noget. Ikke? Kan det, Joachim, være det, der har sat sig som en slags underbevidst blokering? Ja. Hver gang du skal til at kaste, så ser du pigen i den lille lyserøde kjole, og så tøver du. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg skal på en sofa og ligge. Det er rigtigt. Det er så... måske, det sidder. Det har i hvert fald et meget klart billede af det. Hvad siger stemmen inde i hovedet så nu? hvad den siger? Læg mig ned i fosterstillinger. Men det er et godt spørgsmål, Mikkel, og det er vel også det, som kuglestøder, også som ung kuglestøder, at man har en grundlæggende frygt for ting, hvis man rammer nogen. Har du nogensinde ramt nogen, Mikkel? Nej, det har jeg ikke. Storm? Har du ramt nogen? Nej. Okay. Har I prøvet at ramme nogen? Nej. Har I bevidst prøvet at kaste efter nogen? Nej. Nej. Godt nok. Hvad for nogle kugler er det, I arbejder med? Ja, mig og Storme, vi kaster med 2 kilos kugler. Og hvad kaster du med, Joachim? Altså, når man kommer over 19 år, så er det så bare den 7,26 kilo. Men så har jeg jo også fået nogle ordentlige muskler til den tid, så er det ikke noget problem. Men 2 kugler, hvor langt kan man få sådan en fyr ud, Mikkel Storm? Det er sådan, min rekord, det er 3,20 meter. Åh, det er da flot. Ja. Storm? Jeg kan ikke lige huske min. Modtaget. Og hvad er din rekord egentlig, Joachim? Altså personligt? Ja, jeg er stødt 21 meter 63. Og det er langt, ikke? Jo, så er man godt med. Ja. Hvad er verdensrekorden? Altså, verdensrekorden er 23-12. Men der er du 1,5 meter fra. Ja, det er jeg. Det er ikke sådan meget. Er det selvfølgelig. Men, det men der er sådan lidt, du ved, det var i de gode gamle dage, ikke? Hvornår blev den sat? Han har knaldet en par gange for doping. men hans rekord er... Den står stadigvæk. Ja, fordi han blev taget 2. gang. Var det en hvide nej, første gang han blev taget for, nej, det var en amerikaner. Første gang han blev taget for doping, det var 2 måneder efter, han havde sat rekorden. Så kan man jo, så kunne han jo godt have været rent, da han satte rekorden. Han satte en rekord, og så tænkte han, nu skal jeg dope. Men der er ingen grund til at mistænkeliggøre folk. Nej. Og i den forbindelse vil jeg også godt sige, Lance Armstrong, har jeg nogensinde set en ren atlet, så er det den mand. Lige præcis. Og jeg vil sige, cykelsporten generelt, det er bare mærkeligt, at nogen har behov for, men det er jo derfor, fordi sportsjournalisterne ikke har andet at lave. Smide, altså den skygge over cykelsporten, det synes jeg simpelthen er så tavligt. Men Mela Storm, har I nogensinde været fristet af at tage doping? Nej. Nå. Hvis I nu skulle tage doping, jeg ved godt, det er et tænkt eksempel. Ja. Hvad skulle det så være, Mikkel? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Storm? Jeg forstod det ikke helt rigtigt lige. Nej, det er doping, det er noget, man tager for... I stedet for at træne, så kan man tage noget medicin, og så bliver man stærkere på den måde. Ja. Jeg synes, det er kun en lille bitte smule stærk. Ja. Det er helt vildt meget, men... Ja. Og Joachim, der kommer en regning, ikke også? Jo, og den... Og det er jo nogle fornuftige unge mænd, så det, er jo lige selvfølgelig, det skal man selvfølgelig holde sig fra. Det er jo snyd. Det er præcis. Snyd. Det er faktisk snyd, jo. Ja, og plus, det er meget, meget farligt. For, så det er jo ikke, det er jo, som Anders siger, det er jo medicin. Det skal man, ikke, det skal man kun tage, hvis man er syg. Det skulle man helst ikke være, når man laver sport. Mm-hmm. Men det må, fristelserne må være der, også i kuglestødermiljøet. Jamen, der er jo kuglestødere, der bliver taget for doping. Ja. Så... Det er der, men det er meget med kultur at gøre i virkeligheden. Altså, det er meget med, at der, hvor man ser det oftest, der er det... Det har mest meget været USA og så Østeuropa, hvor det ligesom har været en del af kulturen, må man nok sige. Har du nogensinde taget doping? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig blevet testet positivt. Jeg har aldrig testet positivt. Nej, det har jeg ikke. Lige præcis. Det er spændende, pas på at sige sådan nogle jokes der. Ja, det har jeg ikke. Nej, men det er også det. Men det er jo, at man sidder med den 1,5 meter og tænker, den kunne man jo snyde sig til. Og det må være herrefristende. Nej. I stille stunder. Altså, jamen altså, jeg er selvfølgelig professionel, så jeg interesserer mig selvfølgelig for doping i den forstand, at det er jo en del af... jamen altså, det er jo en del af... Det er svært at lave elitesport, så ikke høre om doping. Nej. Altså, på den måde, det er ligesom, altså, politifolk ved jo vel også en masse om... ekstasy, uden at de prøver sig med ekstasy, håber jeg, at det ikke de gør. Nå, det er sådan en professionel interesse, kan man sige. Der er jo 3 kilo heroin, som er forsvundet fra politigården, som man ikke rigtig ved. Jeg ved ikke, om de er blevet fundet i dag, selvfølgelig. Nej, ikke endnu. Men, dårligt eksempel. Ja, men det, jeg forstod det. Godt eksempel. Jeg tænkte på, dreng, har I noget en kugler med? Nej. Joachim? Har du en kugle? Jeg har ikke en med, nej. Er der mulighed for, at med den kvarte letmælk, der står derovre, at vi kunne gå udenfor? Inden programmet i dag er færdigt. Og bare se, hvor langt man og så bare se, hvor langt... Jamen, det er også drenge, så kan jeg kaste med den. Ja, ja. Ja, jeg siger Mikkel. Fint. Og hvad siger du, Joachim? Jamen, selvfølgelig. Det er modtaget. Så det, også vi fordi vi kan jo faktisk se, at man kan få kastet den kvarte mælk over kanalen her, og måske ramme IT-universitetet. Nej, men det vi gør nu, drenge, det er... Prøv, her, hvor vi er, det er over, der sender P4 fra. Åh, ja. Det er en anden radiostation. Der sidder Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe lige nu og sender brødrene, tror jeg nok. Jeg kan lige høre det. Nå, de spiller Love Shop. De sidder derovre. Hmm. Og den er jeg, der kan ramme ruden, hvor der står P4 derovre. Med en kvart sød. Får 1 million. Ikke Joachim også, vel? Fordi... okay, siger Mikkel. Ja, det er sådan set... Ja, problemet er, at Joachim også er med i lejen. Det er ja, meget... det er noget, du så ikke at sige noget. Det er rigtig noget. Den er jeg, sagde du. Nå, så... Du kan bruge den 500.000, du vandt i... Nu inden du forlader Danmarks Radio, så har du så udlået 1 million fra Danmarks Radio. Ja, det er præcis. Ja. Så Joachim Bolsen vil om et øjeblik indkassere 1 million fra de sorte spejder. Ja. Nå, så ser vi, hvem der kan ramme ruden derovre i jer tre, ikke? Jo, det er godt. Cool. Godt. Har du noget musik? Ja, det kan du stole på. Det tror jeg, ja. Og så tager vi programoversigt om lidt, ikke? Jo, så skal vi have den programoversigt. Modtaget. Er den der, jeg foreslår, eller? Nej, du skal nok... jeg kan sige, at Mikkel har ønsket et stykke musik. Som er James Blunt, som vi skal høre det senere. Men her det er Danny Warhols. Det er fandme god musik, du. Det er DK-spejder, kan man klikke ind, og så kan man tjekke vores playlists. Og jeg får netop at vide, at Brødrene, som jo er det program på P4, som er de sorte spejder for voksne, ja. De sender ikke om fredagen. Så jeg ved ikke, hvem der sender over for P4-studiet, men mælk skal der kastes. Det er vi enige om, ikke? Jo, det er en kvartsød. Er der mælk i? Ja. Ja. Okay. Men du må også gerne kaste den uden mælk, Mikkel. Jeg tror, den er sværere, fordi så bliver... Nej, jeg tror, jeg bliver lidt... Jeg tror, den er lidt for let, når den er det. Lige præcis. Den vejer jo en kvart let mælk, vejer jo... Hvad var en kvart let mindre end en kvart sød? Ja, det gør den. Hvad vejer mest, kilo fjer eller kilo bly? Kilo fjer. Selvfølgelig. Lige præcis. Ja. Hvad hedder det nu? Hvad hvis der nu er en, der først rammer den ned i den der... Ja, ned i kanalen? Ja, så kan man jo ikke få den igen. Jamen, så skal Joachim ned og hente den bare. Ej, jeg kan godt. Jeg går til svømning. Okay, sådan ikke. Så er det dig, der hopper ned i kanalen. Ja, ja. Men også har vi en ekstra. Der ligger flere mennesker dernede fra drengekoret i kanalen. Ja. Så det er uholdbart farvand. Inden vi skal til en programoversigt, så skal vi læse op. Det er bare lang tid siden, vi har kigget gul og gratis. Jamen, det er det da. Og den ligger lige der. Skal jeg tage den? Skal du tage den? Jamen, du tager den, for jeg kan ikke læse med mine gamle øjne. Du har glemt dine briller. Ja, mine briller er væk. Det er jo gul og gratis. Det er jo, hvad kan man sige, den blå avis jam. Ja. Og det er altid bare sjovt at sidde og kigge på annoncer og sige, men hvem mangler? Ja, hvad hvordan kan man det, få? Ja. Især under bortgives. Ja. Ønskes gratis. Boksmadras ønskes gratis. Ja, tak. Så er der der selv blandet, det er rubrik, eller den der rubrik, der hedder der selv blandet 499. Så kan man blandt andet købe et pokerbælte. Næsten helt nyt pokerbælte. Det er 100 cm langt. Det sættes på grund af, at det ikke er min stil. men hvem har det? Hvad er det? Levi's bælte størrelse 95. Det er meget, ikke? Jeg ved det ikke. Hvad? Et bælte? Kig over på Joachim. Jeg har brug for et, der er lidt større. Nå, okay, modtaget. Men så bliver det interessant. Pung. Aldrig været brugt. Et stort rum. 35 kroner. Men se, så kommer der så 3-4 forskellige samme slags annoncer. Pung. Åleskins. I mørk lilla. 100 kroner. Nede under pung. Åleskin. I mørke grøn. 130 kroner. Pung i åleskin i sort. 130 kroner. Den er billigere. Og det er det samme nummer, jeg vil godt læse det op. 38-1973-10. Og så kommer den helt vilde. Pung i åleskin i turkis. Brugt få gange. 120 kroner. Sparer man lige en 10'er der. Sjæl, superskønne sjæler, 100% bohème made. Ikke et af ens. Billede et super dejligt blødt mohairgarn, størrelse XL. Pris 100, de øvrige fra 80 kroner. Ikke et af ens. Jeg forstod det simpelthen altså ikke. To kan være ikke ens. Sjæl. Tre søde sjæler i lilla, blå, orange og lyserød. Måler 175 cm og 70 cm fra midten og ned. Min mor laver dem. Porto 21 kroner per styk. Kommer til Odense i julen og Herning den 19. december. Det er sådan nogle, det er folk, der sidder i fængsel, så indrykker de simpelthen annoncer i gul og gratis, bare for at sidde og sende signaler til hinanden. Ja. Tasken. Ja, ej, det er næsten. Der er børn til stede. Det er der ingen grund til. Godt. Skal vi tage en programoversigt? Ja. Modtaget kommer her. Her er, hvad vi har valgt at bringe til Sorte Spejder i dag. Joachim B. Olsen er på besøg, og vi skal tale om hans fascination af kugler, og så har vi Michael Learns Rock, som til synligheden er fanget i Bangkok på linje med så mange andre. Men de har valgt en meget desperat taktik for at komme ud. De har siger, at de vil give en gratis koncert, hvis der er et firma, der kan skaffe den. Og det er jo omtrent lidt dumme, siger nogen, har hørt. Men det er smukt. Ja. Man kan jo kun gø med det næb, man har fået. Ja. Og så har Karen Jespersen foreslået, at de arbejdsløse skal bagerst i boligkøen. Sådan der. Det glæder jeg mig meget til at læse om. Så er der missetrivia fra Missensværen, og der er gul og gratis, og der er små, upåagtede erhvervsgrupper i udkanten af det danske samfund. Ja. Det er et nyt segment, som vi glæder os meget til. Ja. Så har Ekstrabladet på forsiden i dag... Afsløret er Anders Fogh Rasmussen på et møde, har lagt afstand til... Det er den røde igen. Birthe Rønne Hornbæk. Det er jo den ræve røde satan, Carsten Holt, filosofen, der sidder der igen med sit... røde og djævelskab. Støber kuglerne til underminering af vores regering, der lige har fejret 7 års jubilæum. Så skal vi læse noget op i anden time. Ja. Det er når umiddelbart, når Mikkel og Storm, de ikke er her mere. Ja, det er, fordi vi har fået en gave, og er det noget, vi er glade for, så er det gaver. Den her gave er fra Niels Brun i jeres pris, som under rydningen af dødsbo har fået dette værk, Seksuel Hygiejne. Et herligt ældre opslagsværk, kan man vel godt sige, ikke? Det er ret gammelt, men forbløffende åbenhjertigt. Der er især en passage omkring skofetishisme. Så skal vi ringe til Kasper for Thy, og så skal vi også spille tillidsbingo. Joachim, skal du noget vigtigt i dag egentlig? Overhovedet ikke. Kan du være alle begge timer? Alle timer. Ja, du behøver ikke. Jeg skal træne i eftermiddag, men det er helt fint. Så du træner jo ved at kaste med det der? Med mælk? Nej, i København. Nå, okay. Ingen problem. Men du træner jo her, Joachim. Ja, det er rent. Den der kvart sød, det er også fint nok. Det her, det er et af de dejligste numre, der er lavet. Er det Mikkel, har ønsket? Nej, det er, jeg har ønsket. Undskyld, Mikkel, kommer lidt. Det, nej, det er ondt. Det er blø og tænder. Oh. Et fantastisk nummer, ikke? Blø ja. Og tænder. Ja. Ja. Joachim Olsen, en masse mails løber ind. Ja. Og sms'er. Flere spørger. Jeg har engang hørt en historie om, om Joachim, en bil i en åben bilrude og en liter letmælk. Det dæmmer lidt, men... men det var altså en helt liter. Ja. Ja. Står jeg, Joachim kører i Kia? Ja, det gør jeg. Så fik vi det også sagt, men det er jo fordi, den er sponsoreret, ikke? Jo. Ja, lige præcis. En Kia er også en dejlig bil. Som vi siger, KIA, Østens BMW. Hold da kæft. Men den er på gule blader, ikke? Nej, den er på hvide blader. Nå, okay. Ups, er det sådan noget med, at du så ude på siden, det krævede de, at du selv er der? Ja. Eller hvad? Jo, det er det. Ah. Kæmpe billede. Står stødkugle. Stødkuglen? Ja. Her. Make way, her kommer stødkuglen. Fordi jeg tænker på... Det skulle... Kia er da en dejlig bil. Ja, ja, det er det. Det er Hyundai, der er det. Det er Østens BMW. Ja. Hvad hedder det? Det er ligesom Samsung. Jamen, jeg tænker på, hvis man var så heldig at få sponsoreret en bil en dag, så vil jeg have sådan et, ligesom jeg har været på busserne på et tidspunkt, så er der et billede af mig selv, altså ude på siden, eller, og så, nå, hovedet, så, man sidder. Og så er der bare hovedet, som man sidder udenpå og kører bil. Åh, ja. Kan det være? Jeg synes, okay, det var sjovt. Mr. Mox havde en, for Bornholm, da han var sponsoreret af Bornholm-trafikken, meget stor færge på siden. Det var fandme lækker. På sin Peugeot Boxer eller et eller andet? Ja, det var sådan noget. Ja. Hans Otto Bisgaard sender lige nu på B4. Ja. Og det betyder, at det er ham, der skal mælkes. Det er gode gamle Hans Otto Bisgaard, der skal have kastet drengemælken over på, på ja, ruden her. Der drengene står og kaster mælken over om lidt. Hvad er afstanden, ruden? Anders? Hvad taler vi om? Hvor langt skal de skyde drengemælken ud? Hvad er der? Der er vel Joachim, det er dig, der kan det bedre. Rent afstandsmæssigt. Hvad siger læser? Læser øjet? Han læser meget, meget præcist. Det siger fra kanten over til den anden kant, der er... 18,5 meter. Modtaget. Så hvis du havde 7,2 kilos kugle, så burde du kunne... Sendte vi den lige igennem vinduet, ja. Det er næsten... Jeg er fuldstændig, vi sidder her totalt sejt. Lige skød på hans også. Du må ikke ramme hans også. Slap af. På vores hjemmeside, DR.dk, at ja, og folk siger, kommer det til at skære andet det her program? Nej. Ikke rigtigt. Er det ikke nok? Ja, på DR.dk, og jeg skal også spejder, klik, hvor der står se radio i fjernsynet, hvor tror jeg, knappen hedder, det er vores webcam. Mikkel, vores webman. Wizard. Wizard. Han er i øjeblikket ved at række til, så man kan forevige det her. Og hvem er Rikke? Hvem er Rikke? Jeg forstod. nu skal vi have et stykke musik. Ja, hvad skal vi spille? Høre? Jamen, jeg har også, vi kan også spille dit nummer, Mikkel. Skal vi gøre det? Skal vi ikke tage Mikkel? Det skal vi godt. Mikkel, hvorfor er du civil med James Blunt? Jeg synes, han har en god stemme, og han er god til at synge. Ja, men ja. Ved du hvad? Så er der ikke så mange andre argumenter jo. Nej. Altså, det kan man ikke udargumentere. Det James Blunt er også en flot fyr. Rent atletisk bygget. Ja. Mikkel, der var han sgu. James Brown skulle til at sige, det var det i hvert fald ikke. James Blunt og Goodbye My Lover. Mhm. Vi har en ven af vores program. Han hedder Kasper, og han bor oppe i Thy. Og det er Thisted. Det er helt præcis med Thisted. Og ham ringer vi til nu. Ja, det er lidt tidligt, men vi tænkte, ved du hvad, inden han når at blive alt for beruset simpelthen. Og også fordi vi har chance for, at han måske også skal føre en samtale med en atlet. Lige netop. Og så vil det jo være første gang, at Kasper i nærheden kommer noget, der er lidt mindre om kondi. Lige præcis. Eller fysisk aktivitet. Chancerne for, at Kasper... Hallo? Hallo, Kasper? Hallo? Nej, der er ikke nogen, Anders. Chancen for, at Kasper han sidder på et værtshus, vil jeg sige, er... at i den er overhængende. Ja, ja. Hallo, Kasper? Nå, det er fordi, at maskinen beslutter for at genstarte. Ja, ved du hvad, du må meget gerne. Carsten ringer op, hvor filosofen drej ringer op. Nå. Nå, men det er okay, ja. Mm, hvad er det heller ikke? Nå, undskyld. Det er bare nu. Jeg tror, at Carsten vil ringe op. Ja, det er, ja, det er. Det ser vi, hvad vores gode ven. Når telefonen er optaget, det er måske, fordi han er ved at ringe til os nu. Åh, fedt. Eller hvad? Prøv det igen. Vi kan lige så godt sige med sammen, vi skal have fat i ham. Joachim, de næste olympiske lege, er det en farbar vej? Er du på vej mod det? Ja, det er jo 4 år ude i fremtiden, så nu er jeg jo 31, så jeg skal hallo? Lige... Hallo? Nå. Nå, så. Så går vi til noget. Hej, Kasper. Skal jeg love for, så kommer jeg. Hvad? Ja, halløj, flotte fyr. Hej, Kasper. Det er dine 2 bedste venner fra København. Hej. Ja, ja. Hvad betyder det? Det ved jeg. Ja, ja, så vil man sige, hej, hvordan går det med ja, jer? Ja, eller hej, tak. Tak, fordi I ringer eller, til mig. Eller også bare, jeg har ikke tid nu. Ja, men jeg står for mig lige i stort, som er vildt stresset, eller slapper af. Nej, men er du på julehandel? Er du allerede ude at handle ind, lille fyr? Nej, jeg skal fandme ikke ud at handle noget, som hjem. Hvad laver du så i storcenter? Er du nede, ja. Og hænger du ud? Nej. Hvad fanden laver du Hvad laver du? Jeg er blevet slet med min mor. Nå, hvor nå, men så er det det helt rigtige tidspunkt, vi ringede på. Hvor, er hun inde i den der spandex, eller hvad hedder den? Hvad er hun inde i for en butik nu? Lola Mode. Jeg bor i dag. Hun er inde i bor i dag sammen med min lille søster. Og hvorfor? Er det over den årlige familieshoppetur? Mm. Nej, det er bare fordi vi var lige i Viborg, så tog vi lige ind i stedet. Åbsen, så I er simpelthen i Viborg? Du, ja, ja. Hvordan er det at være sådan i storbyen? Det er røvsygt. Ja, fuld af bier, en asen og en masen. Ja. Og der er hestevogn uden hest. Hvad hedder... Er der sådan nogle svaner midt i... Er der sådan et lejeområde midt i centret, Kasper? Det er... Nej, der hænger sådan en dille, der er lavet fra alle os. Det hedder julepynt, skal jeg lige præcis, ikke? Det er til at brække søvn. Ej, det er hyggeligt. Hvad har I været i for butikker, og hvad er planerne? Hvor langt er du i processen? Ja, det ved jeg ikke. Vi er jo lige inde i bog, eller i en tierbutik. Tierbutik, godt. Tierbutik. Og hvad skal du have derinde? Det ved jeg ikke. Jeg købte en eller anden skildpadde. Det er godt, du køber en skildpadde. Sådan. Ja. Og hvorfor var egentlig Viborg... Hvad kostede den? 20 kroner. I tierbutikken. Kasper, hvorfor er egentlig Viborg i det hele taget? Det var fordi mig og min lillesøster, vi lige skulle der høre om noget. Ikke noget foredrag, men noget møde. Noget i Scientology, eller hvad? Scientology, eller en sagfører? Nej. Det var jeg mærke med min lillebror, vi lige skulle høre noget møde om. Okay. Var det godt møde? Det var udmærket. Ja. Det er godt. Og I har så besluttet for at fejre med tur i Viborg Centeret? Nej, min mor og lillesøster har benyttet lejligheden til at snige sig herind. Og fatter ligger derhjemme på sofaen, ikke? Jeg ved fandme, hvad han laver. Og holder bilen? Har I nogen idéer, hvor bilen holder? Den holder med i parkeringskælderen, ja. Ja, men på hvilken plads? Skal jeg? Ja, det ved jeg da ikke. Nej, det er du tjekker du sgu da. Skal skrive mig lige ned på et stykke B-sjek eller rød zone eller sådan noget? Ja, det er det. Nej, men det er sgu da mig, der kører i dag. Nej, men det er dig, der hænger på den, kammerat. For lige om lidt, så har de fået for mange smagsprøver inde ved Grammarnier. Ja. Nej. Det er godt nok, Kasper. Hvad? Men det er bedre end at sidde på Café Grønne. Ej, det synes jeg godt nok ikke, det er der. Kasper, hvad skal du så lave i weekenden, når du kommer hjem fra Viborg? I kan jo også overnatte på Golfhotellet. Ja, det er faktisk en god idé. Ej, jeg har fandme ingen penge. Der er Rune Klagen underholder jo her. Ja, det er lige præcis hele julen. Ja. Ja, men det kan man også selv gøre, det han gør. Tryl og ribbensteg. Ja. Oh, den skal jeg lige igen. Det, som Rune gør, det kan man også selv gøre. Ja, det kan man da. Yeah. Næste gang vi ses, min ven, vil jeg godt se dit show. Hvordan? Jamen, ved du hvad? Nej, vi skal lave en battle med Kasper og Rune. Hvem den største illusionist? Lige netop. Hvem kan få den her Skoda 105 til at forsvinde hurtigst? Ja. Præcis. Ja. Kasper, hvor mange år er det, du har tryllet? Aldrig tryllet. Men du har det for noget pis at sige? Nej, men hvis Kasper han er mand for det, så synes jeg, det er fedt nok. Yes, yes. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Ja. Jeg vil jo bagefter med lektien. Nej. Så siger du det. Men så skulle du lade være med at sidde på værtshus 8 ud af ugen 7 dage. Og men det skal også passes. Jamen, det skal det da. Men hvad for nogle opgaver, der står foran dig? Jamen, det er jo en stil og en matematikaflevering og en fysikaflevering. Stress. Ja. Og hvad stilen er den? Hvad er emnet der? Ja, det ved jeg jo ikke. Nej, det er også rigtigt. Nej, du skal du ikke. Nu må du ikke lade det løbe af med dig. Fordi det er, pludselig så bliver det bare til et bjerg af opgaver. Hvad, Anders, hvad var det Kung Fu til sagde? Ja, lige netop. Kasper, vi har jo besøg af Joachim B. Olsen i dag. Olympisk atlet. Ja, det siger jeg godt nok. Og hvad er dine erfaringer inde med atletik? Nu, du tryller jo godt, men hvordan er det med atletik? Jamen, altså hvis jeg... Den foretrukne disciplin, det må nok være spydkast. Okay. Okay. Joachim, spydkast, umiddelbart. Hvor ligger de i hierarkiet blandt atleter? Jamen, det ligger ret højt. Det er en meget elegant disciplin. Ja, det er godt at høre. Ja. Hvor gammel er du, Kasper? Der er jeg ikke helt. Ja. Ja, men jeg bliver snart 19. Altså december. Ja. Ja, det er jo ikke så længe til. Nej. Hvad ønsker du dig egentlig i fødselsdagsgave, Kasper? Ingenting. Hvorfor? Ej, det kan man da ikke. Ej, men jeg har, hvis de skal give noget, så skal de bare give penge, fordi jeg gider ikke det der. Nå. Og det er bare helt galt indstilling. Man skal jo blive glad, så får man en gave, så hvis din søster har lavet noget selv, sådan en bordskåne eller noget, så bliver man glad for det. Ja, jamen, det gør det også. Men de kan vise godt give gaver på alle mulige andre tidspunkter over. Og men hør nu her, Lea, Kasper. Du har på helt tidspunkt lavet, på et eller andet tidspunkt, helt sikkert lavet en pølsetang i sløjt, ikke? Ja, alle har lavet en pølsetang. Og så står du der... Pølsetang. Det er sådan en, du tager pølse med, for fanden. Ej, det har jeg kraftedet væk. Ej, men så har du lavet et andet lort, et askebær, et eller andet, ikke? Eller en drillepind. I sløjt, eller en drillepind, eller en kløpind til ryggen, du ved, ikke? Hvad ved jeg? Og så har du givet den til din far, og så siger han bare, ved du, det er en lortgave, jeg vil ikke have den. Altså, kan du ikke se det? Hvordan er det så? Ja. Jamen, det er da ikke på den måde, jeg mener, for helvede. Jamen, Du må da godt lave alt muligt, det er da fuldstændig ikke, men jeg skal nok blive gået med. Nå. Jeg gider bare, at jeg skal ud og købe et eller andet kommercielt lort til mig. Nå, så er vi imod forbrugersamfundet. Jamen, det er da, fordi du står i et storcenter, og så er du da blevet stresset over dig. Nej, men det er bare min generelle holdning til sådan noget. Åh, Gud, han er rød. Ja. Kasper, han er svært højorienteret. Men det kan han ikke. På mange områder er han jo nærmest nazist. Og så her, der er han jo totalt enhedslisten. Hvad sker der? Kasper. Ja? Hvor står du lige nu? Jeg sidder nede på en bænk. Og sidder der nogen ved siden af dig, som har handlet? Nej. Kasper, tror du, det ville være muligt på en eller anden måde, at vi kunne dirigere dig til... Altså, så nu skal du rejse dig op, så skal du gå ind og sige noget sjovt til en eller anden kasse. Kunne det ikke være meget skægt? Ej, det synes jeg godt nok ikke, det kunne. Jamen, jeg tror faktisk, det kunne være meget godt. Hvilken butik er der i... Nævn de tre butikker, du kan se. Slipsebutik eller noget? Jamen, der er både det, kan jeg se. Ja. Ja. Og så er der Sankt Mathias Ure og Guld. Eller Ure og Guld. Ure og Guld. Ja, god. Dem skal man aldrig lave. Jeg skal bare køre ind i med Toyota Corolla. Ja, det er præcis. Og hvad er den tredje, du kan se? Er der noget mere? Ras og Ås. Ja, tak. Ja, der tror jeg, vi har noget. Ras og Ås. Det er Tørstig og Blom. Hvad sælger de? Hvad sælger de inde der? Hvad siger de? Nu synker vi igen. Kasper, hvad synger? Hvad sælger de i den butik? I den butik, der hedder Ras og Ås. Hvad kan man købe der? Tøj, tror jeg. Ja, Er det til kvinder eller til mænd? Herre eller dameekvipering? Er det her Svend? Det er kvindetøj. Kvindetøj, modtaget. Ja. Kasper, det vi gerne vil have dig til. Nej. Kasper, det vi rigtig gerne vil have dig til, det er... Skal gå ind i Ras og Ås. Du går ind i Ras og Ås. Og så spørger du efter Ras. Så går du ind, og så stiller du lige præcis, og så siger du, hej, jeg hedder Kasper, jeg skulle have en aftale med Ras. Ja. Og så derfra tager vi den derfra, og så siger du kun det som vi siger derfra. Er det okay? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor? Ej, men nu er det jo ikke ren kagemand eller et eller andet med uforholdelse her. Prøv lige... Han har lige vundet 1 milliard i Polen. Nede i Polen. Kasper, vi skal nok lade det være. Vi skal til at ringe af. Hvis du havde sagt ja til det, så havde vi været meget skuffet, Kasper. Det er jo netop din uafhængighed, vi holder præcis, så meget af. Lige præcis. Så går jeg ud af karakter, det ved jeg jo godt. Jamen, det er ikke en karakter, det er bare et menneske, Kasper. Men jeg er bekymret lidt for dig. Jeg synes, du skal sætte dig ned i bilen og vente på de andre. Nu sidder jeg her, og så finder jeg dem bagefter. Ja, okay. Færdig. Okay, modtaget. Og skulle jeg ikke også snakke med Joachim? Jo, så snak der med jer. Værsgo. Hvad så? Hvad nu det hedder? Faktisk kommer min familie op på Tisted. Men det lyder da godt. Ja. Brygner Poulsen hedder de til efternavn. Det kender jeg så godt nok ikke. Nej. Men nu er jeg også så mange deroppe. Har du ikke haft noget arbejde nede på slagteriet dernede? Min far har. Nå. ja. Men min onkel, han arbejder op på slagteriet. Ove. Nå, hvad hedder han? Ove. Hvad? Ove. Ove, ja. De kender hinanden. Det er helt sikkert. Hvor er I i produktion? Ja. Så det er godt nok. Ja. Ja. Så der er en lille connection der. Ja. Yes. Hvad så med det spydkast der? Bliver det til noget? Ej, det gør det godt nok ikke. Nå. Jeg må sige, at jeg falder nej på den. Ja. Hvad med det dansen der? Bliver det til noget? Jeg skulle nok også være faldet på den der. Ja. Det er sgu nok, man ikke gider det, ikke? Altså. Det bliver bare, man skal da. Det er meget nemmere at have en gruppe, så er man ligesom tvunget lidt til at tage med sådan. Det er fuldstændig, det er rigtigt. Ja. Så, men det er, hvis gruppen, de sidder nede på, de sidder nede på værtshuset, så er det jo også lidt, jamen, det er, så er det jo lidt jamen, nemmere. Så trækker det jo. Så må I jo have mod. Du må have mod jo. Der må mod du sætte gang i, tage et initiativ og komme ud og lave noget sport. Ja. Så kom vi op til mig og drikker i dag i stedet for. Ja, det er selvfølgelig en begyndelse. Det er så sjældent, man hører jyske mennesker tale sammen. Jeg tog virkelig, virkelig... Ja, men kender du, han kommer... Han kommer ud for god. Ja, han er rigtig, han kender ikke. Håber, er kold. Kan du håbe, du er kold? Ja, men det er faktisk ret. Hver gang jeg begynder at snakke med nogen op for Thy, så begynder jeg selv at få den der accent. Ja, det kan jeg godt høre. Kære Kasper. Kasper? Ja. Smukke mand. Kan du have en god weekend? Jo, tak. Morgen. Og hils på dig selv. Hils mange gange. Hils mor, ikke? Kom ud af det store center, en far. Ja, ja. Og sørg for, at din far hilser Ove. Ja, jeg skulle hilse igen. Ja, hils. Åh, tak. Ja, tak. Hvad har de købt? Hvad har de købt, ja? Hvad har I købt? Ja. Iste. Iste. Bør idé, hvad sker der? Ja, det er nok. Sådan går det jo. Ja, de går nok. Kasper, have en rigtig, rigtig dejlig weekend. Ja, tak fordi vi måtte forstyrre. For det. Moin. Ja, det er godt. Moin. Moin. Så skal vi lære et stykke musik, ikke? Ja, det tror jeg. Det tror jeg var en meget god idé. Men det var altså ikke uden evner. Og nu skal vi... nej, men det er en god samtale med Kasper i dag. Er du klar? Ja. Vi kommer her, ikke? Det er... Nej. Nå, hvad... Er det noget, du har siddet hjemme i kælderen og lavet? Det er The Knife. Et dejligt år. Ja, og jeg ville da godt have lavet hjemme i kælderen, så jeg havde været en holdemand. Lige præcis. Andreas Hall er en flot mand, og han er et eftermiddags nyhedsoplæser. Også lidt træt i dag. Har du også været ude til UFO's i går? Nej. Nå. Når du sad bare med hovedet mellem benene? Jeg er helt klar. Okay. Efter på tre nyheder, der skal Joachim B. Olsen altså kaste en kvart liter letmælk sammen med drengene over på hans Otto Bisgaards studie over på B4. På den anden side af kanalen. Det er efter sport og på tre nyheder, klokken er 15. Og Anders, ja. Hvor står du lige nu? Jeg står lige ude foran DR-byen, eller lige ude foran vores studie, hvor vi sender her i DR-byen, ja. Ude i selve Ørestaden, ikke? Og, ja, jeg er jo blevet herinde i studiet, for ligesom, at hvis du falder i kanalen, så skal der være nogen til at sende. Lige men præcis. Du står altså ude i virkeligheden nu, og hvordan er der derude? Der er godt, der er lidt koldt, synes jeg. Mikkel står, og Joachim B. Olsen står ude foran, og... Det gælder altså om, at den, der rammer ruden over på den anden side af kanalen, der er cirka 18 meter, mener Jørgen Bosen. Der er 10 mere. Der er mere? Er det et spørgsmål, om han er ved at gardere sig nu? Kom lige herover. Der kommer lige en taxa, drenge. Pas lige på. Hvad siger du der? Jeg er fejlvurderet nok inden for studiet. Jeg tror, der er nok en 30 meter derovre alligevel. Åh, oh. 30 meter? 30 meter. Og de der længste kast med en kugle er jo så 21 eller andet, ikke? Ja. Men det er jo, hvad er det, der bliver kastet med? Her, altså, de kaster med en kvart let. En kvart let. Og står med, I har begge to stået lidt opvarmningsøvelser, ikke? Hvorfor er det? Det ved jeg ikke helt rigtigt. Det er jo fordi, at man skal undgå skader og sådan noget. De er virkelig klar, de drenge her. Mm-hmm. Så Mikkel, han er helt i gang. Okay, Mikkel, han tager simpelthen push-ups nu. Og det skal lige siges, at på dr.dk/spider på vores hjemmeside, der kan man se de optræning. Vi skal vel sådan set i gang. Hvem er jeg ved kast først? Mikkel? Okay. Storm? Nej, jeg vil gerne være. Og det drejer sig om, det er jo at ramme Hans Otto Bisgaard, eller ikke Hans Otto, fordi han har holdt op med at sende, tror jeg. Der er i hvert fald mørkt inde i studiet. Der er mørkt derovre. Det er selve studiedelen. Det er der, hvor der er en, der sidder. Jeg ved ikke, Joachim, der hvor der er mørkt. Ikke selve redaktionen. Det er nyhedsfolk, de er det sure. Dem ved siden af, der hvor der er DR.dk/P4. Er det ikke også der, vejhjælpen sidder? Jo, det er faktisk rigtigt. Ja, så er der en koløs omkring Botswana. Ja. Joachim, jeg ved ikke, skal man ikke have prop med mælken? Ja, så kommer der nok mere ud. Ja, men det er også det, som man siger. Men det er også mere, hvis du, altså, du kaster psykohårdt, så den ryger gennem ruden nu. Nej, nej, vi skal prøve at ramme. Nu kommer der ingen gående. Ja, så er det nu. Det er det ked af, brødrene, de har fri i dag, for det ville være fedt at ramme Alex Nyborg og Søren Rebe, ikke? Okay, det er sådan helt... Okay, så nu. Okay, okay, mine damer og herrer. Så, der sker det. Jukke kaster. Oi! Ej, det er en meget, meget flot kast. Og den rammer rent op i anden sals højde, kan jeg se herindefra, på bygningen derovre. Og det betyder, at du har regnet det, der hedder rejserevision, så vidt jeg lige kan se. Og det er skidegod radio, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Jamen, så er bandet ligesom åbnet. Storm. Så er det drengene. Så er det Mikkel først, og det er, altså, nogen, der lige har tændt fra radioen, tænker, hvad er det, der sker? Det er jo Joachim B. Olsen, vi har besøg af, og vi har to kommende topatleter inden for dansk atletik, som er Storm og Mikkel. Og Mikkel, hvor er Team Danmark egentlig henne? Og så kan du spiller mælk, Mikkel. Mikkel, ja, nu står de og kigger. Ja, men det gør de altid, når der sker noget nyt i radioen. Lige præcis, det er rejserevisionen derovre, siger, nå, så er de udlæg, dem får de først en gang til mig, hva? Så kan de lære det, så holder vi dem tilbage, de penge. Mikkel, pas på, du spiller mælk. Er du klar, Mikkel? Kast. Så sker det, og så er det altså Mikkel, der kaster nu. Ikke ryg kanal, Mikkel, du må ikke ryge. Oi, Mikkel. Ej, det er meget, meget tæt på. Det, der sker, det er, at den ryger midt ud i vandkanalen her. Et meget smukt kast. Også et kast, som rejserevisionen bliver glad for. Storm, er du klar? Skal jeg lige holde grislingen, eller den her bamse, du har med? Ja. Det er Jonas. Og nu, det er Jonas, bamsen Jonas. Jeg skal bare sige, Storm, du må ikke ryge i vandet. Det er det vigtigste. Okay. Hvad har du nu forberedt noget umiddelbart inden kastet? Nej. Har du noget rutine, du er gået igennem? Hvad? Ikke noget. Hvad er du overtroisk? Er du overtroisk? Pas på, Storm. Pas på, du ikke falder. Det er et meget, meget smukt kast. Fantastisk. Men hvad siger Joachim B. Olsen, Anders, rent professionelt? Det var rigtig, rigtig, rigtig godt. Står med en mælk med, kan du ramme dem op for Rigsrevisionen, der står der, tror du? Kan du det? Men prøv lige, det der sker nu, det kan man så se på webcam, at det står nogen fra Rigsrevisionen, altså det er ligesom, eller op i rejserevisionen, det er ligesom lidt ligesom at give dem fingrene, ikke? Så arrogant er det nu at stå og kaste med mælk. Det er virkelig flavet. Ja, det er, men det regner hele weekenden, så det er ikke til at se på mandag. Jo, du skal ikke. Og så bliver der kastet. Nej. Jeg skal love for, at det var et kast, der vækker respekt. Hold da kæft, det var helt op til det her medieudvikling. Ja, og det er lige ved siden af plommer. Ja, det var faktisk plommers kontor, det så der. Så kan han lære at hilse. Så kan du lære. Så hilser du måske så en gang, du måske, plommer, når du ser også på rulletrappen. drengen, tak skal I have, Jon. Det er meget, meget, meget, meget stor respekt for det. Tak. Så lad os gå ind i varme igen. Skal vi ikke gøre det? Jeg spiller et stykke musik, hvis jeg kommer ind. Arne, jeg er ikke i tvivl om, at det var pissegod radio. Det er virkelig, virkelig god radio, ikke? Det er god radio. Så gik der tid med det. Det kommer her. Tak. Jo, der er flere lyttere, der spørger, om det er muligt at lege dig til børnefødselsdag. Yeah. Hvorfor ikke? Nu har jeg været med i Vild med Dans. Hvorfor ikke har jeg kørt den hele vejen ud? Nå, men det er bare når nyhedens interesse for Vild med Dans daler, så er det jo det næste. Det er børnefødselsdag. Kan du trylle? Store sko og en rød tud, så... Så der er Kasper, og I tager ud sammen, så kan Kasper stå og trylle, for det er han jo råbt meget herregod til. Han kan trylle, kan jeg godt love dig. Ja. En lille kort evaluering. Udover at det var alle tre godt kastet, vil jeg sige. Jeg vil sige, som betragter, så var det topunderholdning, og jeg kunne ikke personligt se nogen svage punkter. Nej, ja, altså det, jeg synes, de var rigtig, rigtig, rigtig gode, det mener jeg faktisk. Men frem for alt deres mod, altså hvordan de løber helt op til kanten af kanalen. Der er ikke noget med sådan lige en sikkerhedsafstand. Nej, og vi har jo at gøre med en kanal, der er bundløs, og ned til vandspejlet er der i hvert fald 2 meter. Ja. Så det er nogle seje drenge, der sidder her. Men, og Joachim, er det ikke også det, der gør en god atlet? Det er modet. Det er frygtløsheden. Ja, det tager de har, de har de ting, der skal til. Det eneste, vi bare mangler nu, det er noget rengøring. Ja. Men Thomas, fikser du den? Det skal bare... Sundhedspraktikant, han var lige ud og færre de der 2 liter, eller to mælkekartoner i kanalen naturligvis, og så det vinduer der oppe i intern revision. Absolut. Skal. Ja. Det er jo altid bagsiden af medaljen. Og hvis nogen tænker, er der kommet termitter i studiet? Det er bare børnene, der får en pose chips. En og, jeg vil sige, og det er en god del af sund levevis. Ja, jeg vil sige, jeres frokost i dag har været helt... I har kværnet været en 3-4 soler en hver. En pose konfekt, nogle vingummi, og nu er i gang med en pose chips. Ved du, drenge, I bliver topatleter. Det er. Det kan jeg sige. Det gør I. I bliver... er i hvert fald dopet. Ja, det kan man sige. Food of champions. De er smagt op på sukker og fedt. Og salt. Mikkel og Storm, tusind tak, fordi I kom. Har det været hyggeligt? Ja, det har det. Godt. Kunne I tænke at komme igen i dag? Ja. Hvad skal det så handle om? Skole. Ja, skole. Skolen? Sådan. Ja. Ej, det er simpelthen for kedeligt. Nå, det er det altså ikke. Jo, oh, Mikkel, det kan jeg lige så godt sige med sammen. Det kommer det ikke til at handle om. Hvad med dyr? Det er en ny generation, Anders. Ah. Ja. Dyr. Hvilke dyr? Godt. Det bestemmer Mikkel. Vi ringer. Moin, og have en rigtig, rigtig god weekend, dreng, og god træning. Ja. Ring, vi ses. Hej. Hej. Så skulle vi gerne få noget musik herovre fra datamaten. Ja, sådan der. Depeche Mode og It's Not Good. Så skal vi læse op af en god gammel læsbog om lidt, ikke? Ja. Dejligt nummer, ikke? Med Depeche Mode, det hedder It's Not Good. Ja. Der er en lytter, der har skrevet, at vi nogensinde har fået hendes gækkebrev. Det forstår jeg simpelthen ikke. Nej, det tror jeg ikke, vi har. Eller det ved vi jo ikke, fordi vi får jo hvert år en utrolig masse gækkebreve, og vi kan ikke gætte nogen af dem. Og så stiller vi alle de der påskæg nede i receptionen, men der kommer aldrig nogen at hente dem. Nej, det er meget. Og vi ved jo ikke, hvem der er, for det er jo det, der ligesom er pointen i gækkebrev. Ja, altså det må vi sige nej til. Joachim, du er blevet. Hvornår skal du træne? Jamen, det styrer jeg sådan set lidt selv. Så skal jeg bare lidt efter, men... Jeg forstår. Hvad skal du træne i dag? Er det... Jeg skal lave bænkpres, så skal jeg lave en lidt skulderøvelse. Jeg skal bare lave vægttræning. Hmm. Og hvor lang tid? Det tager ikke mere end en time og en kvarter. Oh, det er da også noget. Og hvad tager du i bænkpres? Jeg tager 240, men lige nu der er nok sådan nede på en 210. Anders, hvad tager du? Ikke noget som helst. Kanonkongen, han sidder lige herude foran. Man kan sige, at nå, og det er han stadig på arbejde. Klokken er 15:26. Ja, men årsagen, det er, at de holder juleafslutning på programmet. Skal jeg love for? Siden klokken 9 har de så siddet og drukket tæt igennem herude, og det skal de jo have lov til, ikke? Ja, ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det er måske næste gang, vi skulle lave sådan en bænkpresøvelse, næste gang du er inde, hvor du løfter mere, nej, men mere og mere sådan, hvem der så tager mest. Ja. Fordi at, det, der er det gode ved kanonkongen, det er, at han ser det som en gulerod, når man siger, at du tør jo ikke, du kan jo ikke tage 240 hullekører. Vi smækker bare 240 på, og så lader vi ham tage den. Så han skal nok få den ned. Vi har fået tilsendt en bog, yeah, som er tilhørt et dødsbo. Ja, det er Niels Brun fra Jægerspris, der skriver, mit verdens- og enmandsfirma NB Håndværkshjælp Jægerspris fik til opgave at rydde et dødsbo. Se, hvad jeg fandt. Det er den her bog. Seksuel hygiejne, håndbog i seksuel oplysning. Det er en perle af et opslagsværk. Læs lidt hist og pist. Jeg er sikker på, at I kan få en masse ud af den. Og vi har lige fået den, så jeg har ikke noget at læse så meget, men jeg har da lige kunne slå op her, hvis du tillader en lille oplæsning. Ja, meget gerne. Det er om fetishisme. Ja. Jeg skal måske sige, at bogen er ikke helt ny. Den er fra... Bum, bum, bum. Ja, den er gammel, ikke? Den er så gammel, så siderne er lidt gule, som man siger. Som man siger, men er det ældning, eller noget? Det er ældning. Eller er det... Det er Jægerspris. Det er Jægerspris sovs. Ja. Og der er en helt afsnit om safter, men det tager vi ikke i dag. Jo, det synes jeg da måske, eller hvad? Jo, det ja, siger du nu, men lad os nu... Fetishisterne kan deles i forskellige grupper. Skofetishisten er en i sko forelsket nar, der ophidses ved stramsiddende... Står der nar? Der står nar. Det var dengang, at bøger turde have en holdning. Ja, lige præcis. Skofetishisten er en i sko forelsket nar, der ophidses ved stramsiddende kvindesko, og som ved begyndelsen af kærlighedsspillet kysser denne genstand, som hun naturligvis ikke må tage. Oh. Skofetishisterne er så talrige, at en del af storbyens letlevende kvinder spankulerer rundt i høje og påfaldende farvede sko, bestemt for skofetishisterne. Nej, hvor er det arrogant skrevet. Undertøjsfetishisten finder sin største jordiske lykke ved hemmeligt at gemme et, naturligvis brugt, stykke kvindeligt undertøj i et skab. For ved højtidelige lejligheder at beføle det andagsfuldt, som var det en helgenklædning. Hvor er det vildt skrevet. Hold da kæft. Nå, hvad med safter? For hårfetishisten er håret det fremtrædende objekt for hans kønsdrift. Hans lidenskab får ham ofte til at spacere efter piger med smukke flætninger. Beskidte svin. Det har vi da også, du og jeg, har gjort en gang. Spankuleret efter med smukke flætninger. Jeg har spankuleret liderligt rundt i gågaden i tight beklædning. Man har endnu eksempler på, at sygeligt udviklede hårfetishister i menneskevrimlen har afskåret unge pigers flætninger for ligesom indianeren med sin skalp at hjemføre disse som trofæ. Hjemme hænger han dem op ved spejlet som objekt for tilbedelsen. Prøv at safter. Nej. Jo. Nej, jeg læser det ikke op. Jamen, jeg gør det ikke. Må jeg ikke læse det op så? Jo, det må jeg gerne. Hvor er det henne? Jeg skal lige finde det. Det er bare, er det godt? Nej. Det kan jeg love dig for, det ikke. Jo, det er det sikkert. Der er også her. Ærnet, forhuden, forhudstrøbert. Forhudstrøbert? Hvad betyder det? Ja, det kan du læse helt stille bagefter. Og der var en, jeg faktisk godt lige ville læse op for dig, hvis du har det lille bitte tålmodighed, der gør, at jeg kan nå at finde den. Ja, ja, naturligvis ingen stress. Nej, men alligevel. Der er rytmiske berøringer. Det skal vi måske vende lidt med. Den mandlige og den kvindelige kønsdrift. Æggestokkene. Sædcellens torpedoform. Der er altså mange gode emner her. Ærnet, forhudstrøbert igen. Så er vi der igen. Erektion lige specifikt. Det kan da godt være, at vi lige skal have... Ah, det var da ærgerligt, jeg ikke lige havde fået for pokker. Kan du ikke tale om noget andet med Joachim? Jeg har intet på hjertet. Ikke? Fordi det kunne jeg sagtens, men... Hvad skal vi snakke om, Joachim? Du er også træt nu. Det er lytterne også. Anders er trætte. Alle er trætte. Skal vi ikke spille et stykke musik? Jo. Ja. Jo, det var da en god idé. Vi spiller et stykke musik, og så finder jeg det imens. Og fint nok. Har du en musik derovre? Det kan du bide dig selv i næsen på. Jeg vil så gerne spille Metallica, men det nummer, jeg gerne vil spille, det er væk. Hvordan væk? Jamen, det findes ikke. Nå, men så. Her i hvert fald, det er bare lidt ærgerligt. Må jeg spille Flunk med Blue Monday? Ja, så skal du lige have... Stop! Shit! Det er ledning. Og velkommen til Bøvleborg Nærradio. Det kører altså rigtig, rigtig godt her. Hvad er det, så der kører den? Det er din maskine. Ungdomsskolen time 4 i, hvordan laver du egentlig radio? Og det er så det, du lytter til nu. Og det kommer her. Jeg kan fortælle dig, det er rigtig, rigtig sjovt. Ja. Flunk. Ja. Ja. Inden vi går til tillidsbingo, Anders. Ja. Så vil jeg bare læse lidt op for dig. Du må meget gerne læse op for mig. Uoverensstemmelse mellem lem og skede. Lemmet og... ja, musik er måske en god idé. Ja, det er nemt. Ja. Lemmet og skeden er fra naturens hånd afpasset efter hinanden, og gennem deres halvbløde elastiske bygning er uoverensstemmelser overordnet sjældent, i hvert fald langt sjældnere end det uerfarne par frygter. Kun ved et erotisk henseende fornuftstridigt valg af ægtefælle, at en kæmpe har hjemført en kvindelig nipsfigur, eller en mandsling en kæmpe kvinde, sker det, at det store lem fremkalder smerter i den snæverskede. Nu læser du det op. Enten, det er ligesom, jamen, jeg kan, så må du gøre det, for jeg kan. Det er simpelthen det der to afsnit der. Det er en frækker. Ej, men den side er også gul. Kan vi ikke slukke for en kabunke af? Jo, men det er da... Sådan der. Ah, det måske, ja, det er du faktisk ret i. Ring, det kan man ikke. Men den næste kan du godt, fordi den er mere biologisk. Skideåbning. Nej, det kan jeg simpelthen ikke sige. Jeg kan ikke bare begynde at tale om sådan ting, og så ikke læse det op, for de lytter, som sidder derude. Jamen, det er også rigtigt. Men det var bare det der med, at det var meget sjældent, man hang sammen. Skideudskyldning. Nødvendigt spørgsmålstegn. Hvad er det her for... Jamen, det er jo gamle bog. Det var en anden tid dengang. Der havde man lidt mere naturligt forhold til. Den daglige renholdelse. Ja. Skal vi tage den? Ja, det synes jeg er en god idé. Ej, okay, kære lytter. Jeg kan sige, nu bliver det plat, ja. Og det bliver dumt, og hvis du tænker, jeg skal noget meget seriøst i weekenden, så sluk nu. God weekend. Ja. Ha' det godt. Ja. Den daglige renholdelse. Ja. Kvinden skal én gang daglig, kun i undtagelsestilfælde, oftere vaske... Det er svært, er det ikke? Vaske sine kønsdele. I forhold er det svært at sige kønsdele i radioen. Det er det bare. Okay. Kvinden skal én gang daglig, kun i undtagelsestilfælde, oftere vaske sine kønsdele. Før vaskningen bør urinblæren tømmes. Ja, det er også det. Prøv at forestille dig, du står nede på Shell, og du skal lige køre Fiat Punto igennem en kvikvask, ikke? Ja. Så er det her, der står på tavlen. Til denne vask, der så vidt muligt udføres med varmt vand, anvendes en særlig vaskeklud eller svamp, og et håndklæde, der udelukkende er bestemt til denne del af læmet. Vaskeskin, du. Der bruges en mild sæbe, der dog ikke må trænge ind i... Nej, det kan man da ikke læse op. Indskeden, da sæben irriterer slimhinden. Efter aftørring pudres åbningens omgivelser og helst med lavendelpuder. Da lavendelduft dækker læbestuften bedst. Jeg vil også, ja. Anvend ikke puder. Det ætser huden. Efter hver urinering bør kvinden sørinere sig bedst muligt. Og dette gøres med lidt vat, for at der ikke ved læberne hæfter sig urinrester. Afvaskningen bør altid foregå fra uretera over vagina til rektum. Aldrig omvendt. Aldrig. Nej. Fy for Sevensen, det er godt nok. Men der var ikke noget om den mandlige rengøring. Jo, men det bliver ikke i dag. Nej. Det kan jeg så godt sige med det samme. Oh. Nu skal vi vende os mod noget mere positivt, men det er en dejlig bog, og jeg vil godt takke for den. Ja, tusind tak. En nar. For en skide sko. Der havde han noget, han lige fik rullet sig ud over. Nå, vi bylder på bogen af radio, vi skal lige afslutte. Hvad kommer du ind med der, Karsten? Hvad kommer du ind med, flot fyr? Er der telegrammer? Der kommer telegram, for så kommer en telegram. Ho! Fuld bonus Hopsan! Til OL-medaljevinderne. Au, så er det alligevel ærgerligt, hva'? Hurra. Jamen, Joachim. Kulturminister Carina Christensen. Den er fra 1523, den her. Det er breaking news. Sikrer gennem en aftale med Team Danmark og Dansk Handicapforbund, at medaljevinderne ved OL får kompensation for den skat, de skulle have betalt af deres medaljebonus. En endelig aftale falder på plads i dag. Kompensationen kommer til at gælde medaljetagerne ved både OL og ved de paralympiske lege i Beijing i sommer. Aftalen betyder, at Kulturministeriet indbetaler 1 million kroner til Team Danmark og 170.000 til Dansk Handicap. Idrætsforbund og Team Danmark supplerer beløbet op med 300 skriver og siger 45.000 kroner. Ja. Det er sgu da meget godt, ikke? Det er super, super godt. Ja, må de få en lille cadeau på politikerne der. Så er det, at man ikke fik en medalje. Ja. Åh, hvad fanden? Men er det for tilbagevirkning? Nej, det er kun i 2008, selvfølgelig. Det stod der. Ja, det er også. Det er bedre. Nej, det er godt. Det er godt. Det er rigtig godt. Det er en rigtig vej, kan man sige. Så bliver der holdt, hvad der bliver lovet. Lige præcis. 70-21 ringer man, når man mener, man har tillidsbingo. Og som det allerførste skal man sige tillidsbingo. Ja. Anders Lund Madsen vil nu læse nogle tal op, og Joachim... Nå, den første, du går igennem og siger tillidsbingo. Ja. Så siger du, hej, hvem taler jeg med? Mm-hmm. Må jeg spørge dig om noget? Ja, siger lytteren formodentlig. Hvad nej, hvad kom, hvor kommer du ringer fra? Og hvor, det, kommer, ja, hvor ringer du fra? Hvor ringer du fra? Ja, for det er ikke så meget, hvor kommer du fra. Eller så kan vi også følge op med, bor du der? Ja, og så bagefter, hvad laver du til daglig? Ja. Kan du, det er tre spørgsmål, ikke? Nej, okay. Der er faktisk fire. Ja. Og hvis det er helt vildt kedelige mennesker, så lader man være at stille de sidste to. Det, men det har vi aldrig oplevet. Nej, det er overhovedet ikke. Er vi klar? Er vi klar? Første tal er nummer 14. Nummer 14. Tag midterne tilbage. Nummer 26. Nummer 70. Nummer 1. Hallo? Tillykke, bingo. Hej, tillykke. Hvad hedder du? Jeg hedder Camille. Camille? Hvor ringer du fra, Camille? Jeg er ude og køre. Jeg er i Slagelse lige nu. Du er i Slagelse? Ja. Og så var det tredje spørgsmål. Nej, men det er tre spørgsmål. Ja, men det bør da være muligt. Nej, det er da ikke engang løgn. Fik... Og du har sprunget et af dem over allerede. Nå. Må jeg spørge dig om noget? Men det... Må jeg spørge dig om noget, Camille? Ja, det må du godt. Kom med det. Hvorfor er du i Slagelse? Godt det der. Ja, det er ikke autoriseret. Jeg har lige været ude og hente benzinfilter til min bil. Benzinfilter til bilen? Ja. Nå, hvorfor? Den laver ballade, og så, ja, så synes jeg, at den skal have nyt filter på. Det lyder fornuftigt. Hej Camille, det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen her. Vi har hej også... Camille. Halløj. Halløj. Tillykke, du har vundet. Ja, tillykke, du har vundet en t-shirt og muligvis flere. Ja. Hvad, benzinfilter? Hvorfor i Slagelse? Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg var lige på vej til Slagelse, og så ringede min kammerat. Eller jeg ringede til ham, fordi jeg sagde, at den ser nogle mærkelige lyde, og så... Ja. Så sagde han, så kan du bare køre til Mobila i Slagelse. Er det den bil, du kører i nu, Camille? Ja, det er min bil. Ja, men er det den, der knas med filteret, som man siger? Ja, det er Zon. Zon? Ja, det er Zon. Bilen Zon, det forstår jeg. Hvad siger du? Zon. Altså, det er Dorte. Zon. Det er min bil. Åh, sejt. Kan der bilen for Zon? Nej, Dorte. Ja. Ja, det er lidt sejt. Ja, det er rigtig sejt. Vi skal måske, vi må ikke vide, hvad det er for en endnu, fordi vi skal selvfølgelig gætte blinklyset. Men kan vi... hvorfor lige... Nemlig bare benzinfilter forekommer med understed at starte på at reparere en bil? Hvis det er altså, det, der er stykker? Alt det der bilværk, det må jeg altså ikke spørge mig om, for jeg har ikke forstand på det. Nå, det er fint. Det er bare min kammerat, der er klog. Camille, okay. Hvad laver du til daglig? Til daglig, jamen lige p.t. går jeg på landbrugsskole i Høng. Ja, tak. Mm. Der skal man da vide noget om motoren, skal man ikke på landbrugs? Nej, ikke på en bil, jo. Nå, det er traktor. Der skal man bare og runde nogle kællinger. Sådan. Ja, det er landbrugsskole, som vi ikke har hørt om det, da Kasper fortalte om, nu må indrømme. Nå, der var det handlet meget om agro. Ja, og, det meget agro. Ja, men det er jo, det er jo Jylland jo. Jeg går jo på Sjælland. Nå, og hvorhen er landbrugsskolen hen? Jamen, det er jo en halv time fra Slagelse af, mod Kalundborg. Så du bor du i Slagelse? Ja, jeg bor så på landbrugsskolen i Høng. Nå, okay. Og hvor bor du så henne, når du er hjemme på weekend, som man siger? Jamen, så er jeg i byen i Slagelse jo, så jeg har ikke nogen fast bopæl. Du har som sådan ikke nogen fast bopæl? Nej, jeg bor overalt. Jeg er sådan en jeg er verdenskendt, så alt vil have mig boende. Åh, sejt. Ja. Og hvor langt er det, hvis ingen andre er det? Men hvordan er det... Camilla, er du cigøjner? Ja, hvad siger du? Nej, okay, det er du ikke. Undskyld. Jamen, det var bare det. Det kommer bare lige i tanken. Der er ikke noget galt, jeg vil cigøjner. Nej, det har ikke sagt noget, men det kan godt være, at du var rejsende, eller du rejste rundt. Er du naver? Nej, men jeg er polak. Polak? Så er det næsten det samme. Naver men, og polakker. Men det er længe siden, ikke? For du har da en meget flot dansk. Jamen, jeg har kun boet her i 8 år. Det er flot. Det er selvvilje. Det er meget godt ramt, vil jeg sige. Det er det. Jeg kender medlemmer af Dansk Kongehus, som har en mere besværet dialekt, end du har. Og de har da boet her i menneskealder. Eller halvanden, faktisk. Ja, men I skulle prøve at høre min mor. Det er også bare noget værd noget. Er det rigtigt? Hvor i Polen er I fra? Vi er fra det gamle Østtyskland, som man siger. Det er Norge og omkring Stettin og sådan noget. Åh, Stettin. Det er Rav-hovedstaden i Europa. Rav-hovedstaden? Ja, hovedstaden er Østtyskland. Modtaget. Men... hvor langt er du i din landbrugsskole i Høng? Jamen, jeg mangler... Jeg er færdig. Det hedder 1A og 1B og modul 2. Det har vi vel hørt lidt om fra Kasper. Ja. Ja. Det er vi inde. Så jeg er jo i gang med det der 1B nu. 1B. Så jeg er færdig med det til sidst i februar, og så skal jeg i lære i halvandet år. Og så skal jeg i skole i et halvt år, så er jeg sådan set bundemand. Det er meget godt. Og skal du så have dit eget landbrug, Køben? Nej. Skal du så arbejde for en landmand? Ja, nej. Jeg skal ikke noget med landbrug at gøre. Nå, hvorfor tog du så landbrugsuddannelse? Var det bare fordi, at det høng, der var en kælling af høng naden? Nogle billige bajer og, du ved, modeller rundt i hele høng. Men det er da også, det er da ærligt snak, Anders. Men, altså landbrug, det siger mig ikke noget. Jeg er ude og grave nogle huller. Ja. Kan vi stoppe lige? Du bliver den her sang. Hør, min gode naberven. Nå. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Du har gået på landbrugsskole i 4-3 år. Ah. Ja, noget af det. Men du hader landbrug, det kan jeg simpelthen ikke fortælle. Nej, jeg hader det jo ikke decideret, men det der traktor, det er ikke. Altså, det er jo ligesom at dække det samme hul hver dag. Man kommer jo ikke lige. Men det er også... Jeg tror også, vi skal til at ringe af. Men det er også bare noget råd. Ja. Men jeg vil også bare sige, er der en speciel hjemme på landbrugsskolen? Har du en kæreste? Det var det, jeg mente. Nej. Det er jo ikke andet end det samme, som jeg siger. Nej, det er jeg også... Jeg er ude at opleve noget. Det er da også rigtigt. Og derfor så er det vigtigt, at når du sender en mail til satansyngel@dr.dk, så skal du i emnefeltet skrive... Samme hul hver dag. Samme hul hver dag i et ord. Og samme hul hver dag. I et ord. Du skal også skrive i et ord. Og så størrelsen på den trøje, du gerne vil have. Og så også en trøje, som skal være mystery payout-trøjen. Og det er simpelthen bare en ekstra trøje til en sød pige, du møder. Ja. Ja, tak. Og så skal, og så skal vi jo høre din bil. Min bil? Har du mulighed for at aktivere dit blinklys? Nu skal jeg give. Jamen, det kan jeg da godt. Fedt. Er I klar? Ja, vi er klar. Kan I høre noget? Nej. Hvad med, hvis jeg dytter? Fordi den bil, den er sådan så gammel, så der... Lad os lige høre. Jamen, det er en blinklysquiz. Ja, det er blinklyset. Det er blinklyset, ikke? Ja, vi er nødt til. Der er ikke noget, vel? Prøv at dytte en gang. Okay, prøv at dytte. Ja. Er det noget? Ja, det er et godt horn. Det er en Opel, eller? Nej, det er en Ford Fiesta, tror jeg. Det er en Opel? Nej, det er en Opel. Opel hvad? Opsan. Sierra. Opel Sierra, det er Ford Sierra. Ja, undskyld, Kadett. Opel Kadett. Det er en Opel Ascona. Opel Kadett. Altså, det er en 95-bil. Opel Ascona. Nej. Opel Kadett. Nej. Opel Vectra. Nej. Omega. Nej. Kaptajn. Krakow. Hvad hedder? Nej, vi er gætte. Pas. En Astra for fanden, mand. En Astra. Men det var et tydeligt Opel-signatur på den der. Ja, der var Opel på den, og det må vi sige. Camille, kan du have en god weekend? Ja, kør forsigtigt i Opel. God bytur i Slagelse, gamle dreng. Ja. Jamen, jeg har fået lavet bremsen for nylig, så nu kører det bare. Åh, det er godt. Og hils din mor. Det skal jeg gøre, og god weekend til jer, og tak for god program. Tak skal du have. Moin. Moin. Moin. Nu spiller vi et stykke dejlig musik. Vil du have Camille bare? Han er en player. Ja, han er en player-dreng. Er du sindssygt? Kan du se ham stå i Iceman'en der? Ja. Jo tak, players! Killinger. Kom lige. Det er dig, Norm. One Republic og nummer, det hedder Apologize. Nu. Og mens at vores polske ven kører videre mod Slagelse, ja, så klinger vi ud lige så småt. Mm. Det er weekend. Anders, hvad skal du lave i weekenden? Hvad siger du? Hvad skal du lave i weekenden? Jeg laver bare sådan et interview ligesom. Jeg skal direkte herfra DR-byen til Københavns Lufthavn. Terminal 1. Oh, det er den flotte. Indenrigs. Nej, Terminal Indenrigs 3. Undskyld. Til, og så flyver du til hvad? Til Aalborg. Hele mænd. Så tager jeg fra Aalborg til Hjørring. Per hyrevogn. Og der er der nok allerede nu nogen ude i Aalborg Lufthavn, der godt begynder at lægge an til at kigge efter en rødhåret fyr. Ja, fordi det er en lang tur. Det er på taxabon. Ja, det med hunden. Hvad hedder det? Så det siger. Nej, så skal jeg, fordi at i aften der spiller DR Big Band endnu en julekoncert, og det er i Hjørring. Verdens bedste Big Band. Og det er verdens bedste Big Band, og jeg er konferencier. Det er du, ja. Og hvad så i morgen? Og jeg mener, det er kl. 20, de spiller i aften. Det ser jeg også forleden i Aarhus. Det viser sig at være 19.30. Det var meget heldigt, da jeg kom 19.20, kan man sige. Så i morgen, der skal jeg hjem fra Aalborg. Og så skal jeg bare slappe af. Joachim, hvad skal du lave weekend? Jeg skal faktisk til julefrokost i morgen. Nå, i Sparta? Nej, ikke faktisk med Vild med Dans holdet. Vi har julefrokost. Nej. Så... Ja. Så kan man da, skal man da ellers nok lige love for, at der bliver fest. Hvorhen holder det? Et hemmeligt sted, naturligvis. Men... Nej, jeg kan selvfølgelig ikke huske det, men det er ikke hemmeligt. Det er i København? Ja, det er i København, ja. Okay. Det bliver skæg. Ja, det er hemmeligt sted. Kommer nu. Det er ikke hemmeligt. Nej, det er ikke hemmeligt. Jeg kan virkelig bare ikke huske det. Okay. Jeg skal klippe julepynt over på skolen. Er det rigtigt? Ja. Det er hyggeligt. Ja. Og sådan eller hvad? Er det hyggeligt, eller bare noget? Ja, jeg tror, det er hyggeligt. Ja. Med ler og sådan noget, ikke? Ja, fint. Ja, og så har min... Ja, sådan er det. Ja. Så er den jo god nu. Skulle vi ikke spille Tim Christensen? Det skal vi. Det er til ære for det ønskede af Storm, som var gæst tidligere. Og så om lidt, der er Iben Maria Søjten klar med en af de yngste og de ældste mænd i en tarve om lidt. Team C og Superior. Overlegen. Må jeg læse noget op fra bogen, der hedder Seksuel Hygiejne, som jo altså er fra 1930 stykker, ikke? Jo, det er der omkring. Fra Jes Pris også et dødsbo, og vi begynder da at kunne ligne omridset af en dødsårsag. Og jeg læser op, kære lytter, og det kan man have med som et lille godt råd til weekenden. Ja. Pas på alkoholen. Ja. Et af de virksomste våben i forførerens arsenal ved erobringen af dydens fæstning er alkohol. Intet svækker de moralske hæmninger i en sådan grad som alkohol. Unge piger, der ikke er vant til at nyde alkohol, bør så snart de fatter den ringeste mistanke til deres nye vens hensigter og drug rape, være yderst tilbageholdende i alkoholnydelsen. Blot en lille likør, således begynder det. Faren ved nydelsen af alkohol er dobbelt. Kvindens modstandskraft svækkes. Nej. Mandens aktivitet forøges. En kvinde kan være sikker på, at har hun taget noget af den første likør, så skal forføreren nok forstå at få hende til at tage imod den anden, den tredje og den fjerde likør. Og efter modstanden er brudt, trues kvinden af endnu en ny fare. Der slækkes på forholdsreglerne mod smitte og besvangring. Det er det værste. Nej, hvor er det en vild bog. Det skal være det næste program, vi laver. Smitte og besvangring. Ja, det er ikke engang løgn. Det kommer, når Anders og jeg engang mødes igen. Eller ikke mødes, det gør vi da forhåbentlig inden. Men når vi skal lave radio igen sammen, ikke? Skal det være smitte og besvangring? Ja, lige nogen, der gider notere det. Ja, hvad vil du være, smitte eller besvangring? Jeg vil gerne smittes. Og så er jeg besvangring. Jeg vil gerne have min krop besudlet. kære lytter, tak for i dag. Ha' en rigtig, rigtig god weekend. Joachim, tak fordi du kom. Ja, Joachim, endnu en gang en fornøjelse. Selv tak. Og hvad fornøjelsen har været på min side. God træning. Vi har god træning. God bænk. Tak. Tak. Og Iben... Maria Søjden. Vores gode, smukke kollega er klar med Ibens Harem om lidt. Og det tror jeg er med Stjæling. Han har i hvert fald lusket forbi ruden her et par gange, som, ja, man siger. Som man siger. Så jeg tror, han er gæst. Eller det er han helt sikkert. Det er han. Det er efter sportet på trænet. God weekend, Andreas Hall. Så siger man tak. Tak og lige måde. Klokken er 16.